Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından 26. lemayı okuyoruz. 26. lema İhtiyarlar Risalesi. İhtiyarlar için bir değil çok ümit bahşeden bir risale. Üstadımız arada kendi yaşlılığından da örnekler veriyor ve yaşlı halinde çektiği sıkıntıları ve bu sıkıntılar içerisinde Cenab-ı Hakk'ın kendini gösteren inayetinin nasıl imdada yetiştiğini misallerle anlatıyor. Hiçbir ihtiyar onun kadar sıkıntı çekmez. Yaşlılık, hastalık, çeşitli musibetler, ümmeti Muhammed'in dertleri ve hizmet arkadaşlarının dertleri hepsini sırtında taşımaya çalışmıştır o. İkinci hakikatte şöyle diyor. Biz güya, yani Risale-i Nur yoluyla dine, imana, milletin selametine hizmet eden bir cemaat, bir grup olarak, biz güya toplumsal güvenliğe zarar verecekmişiz diye bir iftira yayarak bizi halkın gözünden düşürmek ve bize karşı sevgiyi azaltmak isteyenler, bize hakaretvari sözler söyleseler de, bazı aldanmış memurlar bize kötü davransalar da, gerçekleri bilen halkımızın ve gelecek nesillerin bizi takdir ettikleri ve bizi alkışladıkları bana ihtar edildi, hatırlatıldı. Evet, değerli üstadımız, sevgili üstadımız, kendi zamanında bile fevkalade ehli iman tarafından kıymeti anlaşılmış, saygı gösterilmiş, sevgi gösterilmiş. Ama giderek görüyoruz ki dünyanın dört bir yanından milyonlarca insan ona karşı sevgisini, saygısını daha fazla gösteriyor ve gösterecek. Gelecek nesiller onu ve onun hizmetini takdir ediyor ve alkışlıyor. Evet, komünist görünen fakat aslında sadece anarşist olan bir grubun genel huzuru ve istikrarı bozmak için dehşetli çalışmalarına karşılık Risale-i Nur ve şakirtleri güçlü bir imanla vatanın her tarafında o müthiş bozucu akımı durduruyor ve etkisini kırıyor, huzur ve asayişi koruyor. Huzur ve asayişin korunabilmesi sadece emniyet güçleriyle olmaz. Her insanın başına bir polis, bir bekçi dikemezsiniz. İnsanların vicdanlarının harekete geçirilmesi lazım. Risale-i Nur bu görevi yapıyor. Nur talebeleri sayıca çok oldukları ve memleketin her tarafında bulundukları halde, 20 senedir onları izleyen 3-4 mahkeme ve 10 vilayetin zabıtası ve emniyeti, onların huzur bozucu hiçbir hallerini görmemiş ve kaydetmemiş. 3 vilayetin güvenlik görevlilerinden insaflı olanlar demişler ki, Nur talebeleri manevi güvenlik görevlileridir. Huzur ve asayişi muhafazada bize yardım ediyorlar. Değerli kardeşlerim, üstadımız bu sözleri hiç değilse 50 yıl önce söyledi. Ama bugün 50 yıl sonra Risale-i Nur okuyan, Risale-i Nur'dan istifade eden büyük bir kalabalık, büyük bir nüfus, cemaat, bu cemaatin memlekete zararlı, huzur ve asayişe zararlı hiçbir fiiline rastlanmamıştır. Hiçbir savcı, hiçbir güvenlik görevlisi onlardan şikayetçi olmamıştır. Milyonla insanın sadece huzur ve asayişe zarar vermemesi bile büyük bir katkıdır huzur ve asayişe, memleketin huzuruna. Risale-i Nur'ları okuyan her adamın imanı, bir bekçi gibi onu kötülüklerden men ediyor ve onu toplum içinde güvenliğin koruyucusu yapıyor. Bunun bir örneği Denizli hapishanesidir. Oraya Nur Risaleleri ve Meyve Risalesi girince, 3-4 ayda 200'den fazla hapis, fevkalade itaatli, dindarane, iyi hal sahibi insanlar oldular. Hatta 3-4 kişiyi öldürmüş bir adam, hapishanede tahta bitini öldürmekten çekinir hale geldi. tam merhametli, zararsız, vatana faydalı bir fert olmaya başladı. Memurlar bu hale hayretle ve takdirle bakıyorlardı. Değerli dinleyiciler, üstadımızın verdiği bu bir iki misalin aslında 1000-2000 misali yaşanmıştır, vardır. Bunlar anlatılacak olsa, kitaplaştırılacak olsa, hakikaten ortaya büyük bir kitap, bir ansiklopedi çıkar. Benim gençliğimde, yani bundan 30-40 sene önce, Türkiye, müthiş bir anarşist, müthiş bir hırsız, bankaları soyan bir adamla tanıştı. Ben o zatın ismini vermeyeyim, vermek gerekmez. Çünkü sonradan o adam işte Risale-i Nur'la ıslahı hal etti. Hem hapishanedeki ceza almamış bazı gençler, eğer nurcular bu hapishanede kalacaklarsa, biz de kendimizi mahkum ettireceğiz. Bize de bir ceza verilsin, burada kalıp onlardan ders almak ve onlar gibi olmak istiyoruz. Onların dersleriyle kendimizi ıslah edeceğiz dediler. 1964'te ben de hasbel kader Risale-i Nur ile münasebetimizden Kur'an öğrenmek ve öğretmekten genç yaşımda lise birinci sınıfa giderken beni de hapsetmişlerdi. O zaman ben de bizzat gördüm ve yaşadım. Pek çok insan hallerini ıslah ettiler, değiştirdiler. Yüz kızartıcı suçlardan içeriye girmiş birisi, bütün gün oruç tutuyor, eski oruçlarını ödüyor, eski borçlarını ödüyor ve bütün gece sabaha kadar ikişer rekat, dörder rekat namazlar kılıyor, eski namaz borçlarını ödüyordu. Risale-i Nur'dan ders alan ve istifade eden mahkumlar da böylece ıslahı hal ediyorlardı, kendilerini değiştiriyorlardı. İşte şu nur talebelerini, bu örnek insanları, huzur ve güvenlik için zararlı görenler, gayet fena bir şekilde aldanmış veya aldatılmışlardır. Bilerek veya bilmeyerek, anarşistlik hesabına hükümeti ifal edip, bizleri eziyetlerle ezmeye çalışıyorlar. Biz bunlara karşı deriz ki, madem ölüm öldürülmüyor ve kabir kapanmıyor ve şu dünya misafirhanesindeki yolcular gayet süratle ve telaşla kafile kafile arkasında toprağa girip kayboluyorlar, elbette pek yakında birbirimizden ayrılacağız. Siz zulmünüzün cezasını, mazlum insanlara, masum insanlara yaptığınız zulümlerin cezasını dehşetli bir şekilde göreceksiniz. Ölüm sizin zulmettiğiniz ehli iman için bir terhis tezkeresi olsa da, sizi ebediyen yok edecek sandığınız ölümün dar ağacına çıkacaksınız. Dünyada ebedi yaşayacağınızı sanarak aldığınız fani zevkler, baki acılara dönecek. Ne yazık ki, iki yüzlü gizli düşmanlarımız, bu dindar milletin, veli makamında olan yüz milyonlarca şehitlerinin ve kahraman gazilerinin kanıyla ve kılınçlarıyla kazanılan ve muhafaza edilen İslamiyet'e bazen tarikat adını takıp ve o güneşin bir tek ışığı olan tarikat meşrebini o güneşin bütünüymiş gibi gösterip, yani İslamiyet'i tarikat gibi gösterip, hükümetin bazı dikkatsiz memurlarını aldatıp, Kur'an'a ve iman hakikatlerine gayet etkili bir şekilde çalışan nur talebelerine tarikatçı veya siyasi cemiyetçi namını vererek aleyhimize sevk etmek istiyorlar. Biz hem onları aleyhimizde dinleyenlere, Denizli Mahkeme-i Adilanesinde dediğimiz gibi deriz. Yüz milyonlarca başın feda olduğu bir kutsi hakikate, bizim başımız da feda olsun. Dünyayı başımıza ateş yapsanız, Kur'an'a feda olan bu başlar, dinsizliğe teslim olmayacak ve mukaddes vazifelerinden vazgeçmeyecekler inşallah. İşte, ihtiyar halimde yaşadığım sıkıntılardan gelen ağrılara ve ümitsizliklere, İmandan ve Kur'an'dan gelip imdadıma yetişen kutsi teselliler sayesinde bu ihtiyarlığımın en sıkıntılı bir senesini gençliğimin 10 ferahlı senesine değişmem. Bakın ne kadar enteresan bir karşılaştırma yapıyor. İman ve Kur'an'dan gelip imdadıma yetişen kutsi teselliler sayesinde, yani Allah bizimle beraber olduğunu hissettirince, bu ihtiyarlığımın en sıkıntılı bir tek senesini, gençliğimin 10 ferahlı, sevinçli, memnun geçirdiğim, sağlıklı geçirdiğim 10 senesine değişmem diyor üstadımız. Evet, gençliğine çok meftun olan nefsimize bu ders çok lazım. Özellikle hapiste farz namazını kılanın ve tevbe edenin her bir saati 10 saat kadar ibadet hükmüne geçtiği gibi, hastaların ve zulme uğrayanların da her bir fani günü ibadetle geçen 10 gün sayılarak baki bir ömür kazandırdığından, benim gibi kabir kapısında sırasını bekleyen bir adam için böyle sıkıntıların şükür sebebi olduğunu o manevi ihtarla bildim. Demek ki farz namazlar ihmal edilmezse, namazını kılan insanın, tevbe eden insanın, hastalıkla geçen, sıkıntıyla geçen, hapiste geçen her bir saati 10 saat ibadet hükmüne geçiyor. Hastaların ve zulme uğrayanların da her bir fani günü ibadetle geçen 10 gün sayılıyor. İhtiyarlar için, yaşlılar için büyük teselli. Demek ki yaşlı halimizde, ahir ömrümüzde çektiğimiz bütün sıkıntılar, ahiretimiz hesabına bizi huzur-i ilahide pek çok günahımızdan kurtaracak vesileler oluyor, kefaret-i zünub oluyor. Bize kabir kapısında bekleyen, kabir kapısında ölümünü bekleyen, vaktini bekleyen insanlar için böyle sevaplar çok lazım. Böyle olunca üstadımız diyor ki, Rabbime sonsuz şükür dedim, ihtiyarlığıma sevindim ve hapsime razı oldum. Çünkü ömür durmuyor, çabuk gidiyor. Tatlı ve rahat geçse, tadı ve rahatı bittiği zaman yerine hem üzüntüyü, hem şükürsüzlükle efendim sıkıntılarını bırakır, fani olur gider. Günahlarını bırakır, fani olur gider. Hapishanede ve zahmetli geçen bir hayat, hem geçmiş acıların ileride manevi lezzetlere dönüşmesi sebebiyle, geçmişte yaşanan acılar ileride manevi lezzetlere dönüşür. Geçmişte yaşadığımız pek çok acı hatırayı, yıllar geçtikten sonra nasıl gülerek anlatırız, zevkle anlatırız. Çünkü ileride hakikaten böyle lezzetlere, manevi lezzetlere dönüşüyor. Umarız ki ahirette daha büyük lezzetlere ve sevaplara dönüşür o zahmetler. Evet, hem o zahmetler bir nevi ibadet sayıldığından, zahmetli hayat bir bakıma baki kalır. Memnun olarak geçirdiğimiz pek çok hayat unutulur ama zahmetli geçen hayat baki kalır. Hayırlı meyveleriyle baki bir ömrü kazandırır. Geçmiş günahlara ve hatalara kefaret olur. Onları temizler. Bu bakımdan mahpuslar, hapishanedeki insanlar farz namazlarını mutlaka kılmalı ve sabır içinde şükretmelidirler. 16. Rica. Bir zaman ihtiyarlık vaktinde ehli hükümetin, o zamanın idaresinin verdikleri bir sene cezayı çekip Eskişehir hapisinden çıktım. Beni o zaman Kastamonu'ya sürgün ettiler ve 2-3 ay polis karakolunda misafir ettiler. Tahmin edebiliyoruz, 2-3 ay resmi bir karakolda, resmi bir devlet dairesinde yatıp kalkmak, üstad gibi bir insan için ne kadar zordur. 2-3 ay polis karakolunda misafir ettiler. Benim gibi sadık dostlarıyla görüşmekten bile sıkılan, yalnız yaşamaya alışmış ve kıyafetine karışılmasına tahammül etmeyen bir adam, böyle yerlerde ne kadar azap çekilir anlaşılır. İşte ben bu ümitsiz vaziyetteyken, birden Allah benim yaşlı halime acıyıp yardımlarıyla imdadıma geldi. O karakoldaki komiser, polislerle beraber sadık dostlar hükmüne geçtiler. Hiçbir vakit şapkayı başıma koymayı ihtar etmedikleri gibi, bana hizmet eden kardeşlerim gibi, istediğim zaman beni şehrin etrafında gezdiriyorlardı. Allah onlardan razı olsun. Bazı resmi memurların verdikleri sıkıntıyı, bari onlar bir parça hafifletmişler. Sonra, o karakolun karşısında bir eve, Kastamonu'nun Nur Medresesi'ne taşındım. Evet, yine karakolun gözü önünde bir yere taşınıyor üstadımız. Orada yine nurları yazmaya başladım, telif yapıyor. Feyzi, Emin, Hilmi, Sadık, Nazif, Salahaddin gibi nurun kahraman şakirtleri, nurların neşri, teksiri, yayılması için o medreseye devam ettiler. Gençlikte eski talebelerimle yaptığımız kıymetli ilmi müzakereleri daha zevkli bir şekilde onlarla yaşadım. Sonra gizli düşmanlarımız, bazı memurları ve bir kısım enaniyetli hocaları ve şeyhleri aleyhimize evhamlandırdılar. Bizi yine mahkemelere sevk ettiler. 5-6 vilayette birbirinden uzakta yaşayan nur talebelerinin Denizli hapsinde Medrese-i Yusufiye'de toplanmalarına vesile oldular. Bakın, bir yönüyle menfi olan bir şeyi söylüyor üstadımız. Gizli düşmanlar, bazı memurları ve bir kısım enaniyetli hocaları ve şeyhleri aleyhimize evhamlandırmışlar. Bir şikayet vuku bulmuş, yine mahkemeler açılmış ve üstadımız nur talebeleriyle beraber hapse konulmuş. Ama üstadımız bu olayın hayırlı bir yönünü, bereketli bir yönünü görüyor ve gösteriyor, şükür vesilesi olarak bahsediyor. Diyor ki, 5-6 vilayette dağınık olarak birbirinden uzakta yaşayan nur talebelerinin Denizli hapsinde, Medrese-i Yusufiye'de toplanmalarına ve kardeşçe bir arada bir müddet, aylarca tabii, bir arada kalmalarına vesile olmuşlar. Bu 16. ricanın tafsilatı, Kastamonu'dan gönderilen lahikaya geçen mektuplar ve Denizli hapsinde oradaki kardeşlerime gizli gizli gönderdiğim küçük mektuplar ve Denizli mahkemesindeki müdafaa risalesidir ki bu ricanın hakikatini gayet güzel bir şekilde onlar gösteriyorlar. Tafsilatını lahikaya, müdafaama havale edip burada gayet kısa bir işaret edeceğiz. Ben mahrem ve mühim mecmuaları Risale-i Nur'dan hem mahrem herkese göstermediği hem de önemli bazı risaleleri, özellikle de Süfyan'a ve Nur'un kerametlerine dair risaleleri odunların ve kömürlerin altında saklardım. İleride benim vefatımdan veya baştaki yöneticiler hakikati dinleyip akıllarını başlarına aldıktan sonra neşredilirler diye gönül rahatlığı içinde dururken, birden araştırma, taharri memurları ve savcı yardımcısı beraberce gelip evimi bastılar. O gizli ve önemli risaleleri odunların altından çıkardılar. Beni de tevkif edip, sağlığım bozuk bir durumda Isparta hapishanesine gönderdiler. Evet, zulmün bu kadarına pes demek lazım. Ben de nur talebelerinden işitmiştim. Kule önünde bir nur talebesi, o günlerde peşine düşülen ve yasak olarak söylenen Risale-i Nurları bir sandık içerisine koyup, evinin bahçesinde toprağa gömmüş, üzerine de duvar yapmış. Ama gelin görün ki, bununla bile o gün devletin takibinden, zulmünden kurtulamamış, kim şikayet ettiyse, memurlar gelmişler, duvarını yıkmışlar, toprağın içinden sandığı çıkarıp, kitapları alıp, o kitapların sahibine de, bahçenin sahibine de, efendim, ceza vermişler. Üstadımız da böyle bir hadiseyi anlatıyor. Beni de tevkif edip, sağlığım bozuk bir durumda, Isparta hapishanesine gönderdiler diyor. Ben kendim acılar içinde kıvranıyorken, ayrıca nurlara gelen zararlardan da büyük bir üzüntü içindeyken, yine bir inayeti ilahiye, Allah'ın yardımı imdadımıza yetişti. Değerli kardeşlerim, burada Nasr suresinin baş kısmını hatırlamak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İzâ câe nasrullâhi vel fetih. Allah'ın yardımı ve fethi, açılımı geldiği zaman buyuruyor. Evet, bu sıkıntılı günlerde, Peygamber Efendimizin de İslamiyet'in ilk günlerinde, asr-ı saadetin ilk günlerinde, Efendimizin tek başına ve çok az Müslümanlarla beraber olduğu, sıkıntı içerisinde tebliğ ve irşat vazifesini yapmaya çalıştığı o zamanlarda çektiği sıkıntıları, bu ayeti kerime Allah'ın yardımıyla yapabildiğini, hep Allah'ın yardımıyla, inayetiyle zaaf ve aczin giderildiğini ve hizmetin yapılabildiğini ifade ediyor. Üstadımız da yaptığı hizmetleri hep inayeti ilahiyeye bağlıyor. O gizlenmiş ve ehli hükümetin okumaya çok muhtaç oldukları o ehemmiyetli risaleleri büyük bir merakla ve dikkatle okumaya başladılar diyor. Yeniden özetlersem, üstadımız bazı risaleleri, mahrem risaleleri, halkın eline vermemiş, odunların, kömürlerin altına saklamış ama memurlar ve savcı yardımcısı gelmiş, oradan çıkarmışlar, üstadımızı da tevkif etmişler. Üstadımız büyük bir sıkıntı ve üzüntü içerisinde iken, inayeti ilahiye imdada yetişiyor. Cenab-ı Hakk'ın inayeti her zaman, "La tahzen innallaha ma'ana" ayetinde ifade edildiği gibi, Allah bizimle beraber oldukça mahzun olma. O gün Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'e söylemişti radıyallahu anh. İşte her zaman müminlere söylenecek, müminlerin yüreklerinde hissedecekleri ses bu olmalı. Allah bizimle beraber oldukça, onun inayeti bizi yalnız bırakmadıkça mahzun olmaya hiçbir sebep yok. Gelmişler öyle saklı gizli bir risaleyi bile ortaya çıkarmış ve tevkif etmişlerse, üzülme, Allah seninle beraber olunca bundan da bir hayır, bir bereket çıkarır ortaya diyor. O gizlenmiş ve ehli hükümetin de okumaya çok muhtaç oldukları o ehemmiyetli risaleleri, büyük bir merakla ve dikkatle, evet, devlet memurları okumaya başladılar. Büyük resmi daireler adeta Risale-i Nur'un birer dershanesi hükmüne geçti. Tenkit fikriyle okudular, fakat takdire başladılar. Değerli kardeşlerim, dersimize burada kısa bir ara veriyorum. Az sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından, Lemalar isimli kitabından 26. lemayı okumaya devam ediyoruz. Üstadımız ihtiyarlar hakkında yazdığı bu risalesinde, ihtiyar halinde kendi başına gelenleri ve kendi sıkıntılarını bize anlatıyor ki, biz onun sıkıntıları kadar sıkıntı çekmedik ve o sıkıntılardan nasıl bir ümitle, ilahi yardımla kurtulduğunu anlatıyor ki biz de hayatımızda Cenab-ı Hakk'ın yardım ve inayetini görelim, bulalım, hissedelim. Evet, üstadımız yine şöyle diyor. Hatta Denizli'de hiç haberimiz yokken, fevkalade perde altında matbaa baskısı yapılan Ayetül Kübra'yı, resmi ve gayri resmi pek çok adamlar okudular. İmanlarını kuvvetlendirdiler, bizim hapis musibetimizi hiçe indirdiler. Dikkat ederseniz, üstadımızın hapis musibetini, sıkıntısını hiçe indiren sebep, insanların Risale-i Nur'dan istifadeleridir. İman dersleri alarak imanlarını kurtarmalarıdır. Üstadımız kendi çektiği sıkıntılarla fazla ilgilenmiyor. Onu dert etmiyor. Ama Risale-i Nur yoluyla imana, Kur'an'a hizmet etme, sekteye uğradığı zaman ondan dertleniyor. Ondan huzursuz oluyor. Ama öyle sıkıntılarda da Cenab-ı Hak başka bir kapı açılıyor. Umulmadık bir kapı ile böyle hizmet yeniden güçleniyor. Sonra diyor üstadımız, bizi Denizli hapsine aldılar. Beni tek başıma ıslak, pis kokulu, soğuk bir koğuşa koydular. İhtiyarlık, hastalık ve benim yüzümden masum arkadaşlarımın zahmet çektiklerini düşünmek ve hizmetin durmasından gelen üzüntü ve sıkıntı içinde çırpınırken, birden inayeti Rabbaniye, yine Allah'ın yardımı imdada yetişti. Birden o koca hapishaneyi bir nur dershanesine çevirdi. Bu hapishanenin Medrese-i Yusufiye aleyhisselam olduğunu ispat etti. Yusuf aleyhisselam hapishaneye girmiş ve orada hapishanedeki insanlara iman dersi vermişti. İşte şimdi üstadımızın ve arkadaşlarının girdikleri hapishaneler de birer medrese-i Yusufiye'ye dönüşmüş, birer mektebe, medreseye dönüşmüş, oralarda iman dersleri müzakere edilmiştir. Yani Medrese-i Zehra kahramanlarının, yani Zehra Üniversitesi, Risale-i Nur Üniversitesi'dir. Bunların kahramanlarının elmas kalemleriyle nurlar yayılmaya, okunmaya başladı. Hapishanede Risale-i Nur'ları yazdılar. Hatta o ağır şartlar içinde bile nurun bir kahramanı, 3-4 ay zarfında 20'den fazla meyve ve müdafaat risalesinden yazdı. O risaleler hem hapiste hem dışarıda insanların gönüllerini fethetmeye başladılar. O hapis musibetindeki zararımızı büyük menfaatlere ve sıkıntılarımızı sevinçlere çevirdi. Bismillahirrahmanirrahim. Asa en tekrahu şey'en ve huve hayrun lekum. Siz bazı şeyleri kötü görürsünüz, hoş görmezsiniz ama o sizin için hayırlı olabilir. Allah dileyince hayırlı olur. Bu ayetin manasını Cenab-ı Hak tekrar tekrar o hapishane hayatında bize gösterdi. Hapishane hayatı sevilecek bir hayat değil ama oradaki hizmetler insana hapishaneyi bile sevdirebilir. Sonra birinci bilirkişinin yanlış ve yüzeysel kayıtlar yüzünden aleyhimizde şiddetli tenkitleri ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın dehşetli hücumuyla beraber aleyhimizde bir bildiri yayınlaması, hatta bize gelen bazı haberlere göre bir kısmımızın idamına çalışıldığı sırada bir inayeti Rabbaniye yine imdadımıza yetişti. Başta Ankara'daki bilirkişi heyetinden şiddetli bir tenkit beklerken, evet, yani polislerin, Risale-i Nur talebelerinin üstadımızın evlerinden aldıkları, ellerinden aldıkları risaleleri bilirkişiye gönderiyor mahkeme. Ehli vukuf deniyor eskiden. Bilirkişi Risale-i Nur'u inceleyerek bir görüş bildiriyor mahkemeye. Bu kitap zararlıdır, faydalıdır, şunlardan bahsediyor diye bir görüş bildiriyor. üstadımız Ankara'daki bilirkişi heyetinden şiddetli bir tenkit beklerken, takdirkârâne bir rapor vermeleri, hatta 5 sandık nur risalelerinde 5-10 imla hatası buldukları halde, mahkeme de onların sehiv ve yanlış olarak gösterdikleri noktaların aynı hakikat olduğunu ve onların sehiv ve yanlış dedikleri maddelerde kendilerinin sehvettiklerini ispat ettiğimiz gibi, 5 yaprak raporlarında 5-10 sehiv ve yanlışlarını gösterdik. Ama işin özeti, hiç değilse müsbet bir rapor vermişler. Ve 7 makamata, 7 makama gönderdiğimiz meyve ve müdafaa risaleleri ve Adalet Bakanlığı'na gönderilen Nur'un bütün risaleleri, özellikle mahrem risalelerin dokunaklı ve şiddetli tokatlarına karşılık, biz tehditkârâne şiddetli emirler beklerken, Başbakan'ın bize gönderdiği gayet yumuşak, hatta tesellikârâne mektubu gibi, musaleha tarzında, yani barış teklifi tarzında ilişmemeleri kat'i ispat etti ki, Risale-i Nur'un hakikatleri, inayeti ilahiye kerametiyle onları mağlup edip, kendini onlara irşatkârâne okutmuş. Evet, Risale-i Nur'u okumuşlar, istifade etmişler ve memnuniyetlerini de ifade etmişler, göstermişler. O geniş daireleri bir nevi dershane yapmış Cenab-ı Hak. O mütereddit ve mütehayyirlerin, yani iman konusunda tereddüt yaşayan insanların imanlarını kurtarmış ve bizim sıkıntılarımızdan 100 derece ziyade manevi ferah ve fayda verdi. Hizmet insanının baktığı tek nokta budur. Eğer insanlar istifade ediyorlarsa, eğer iman konusunda mütereddit ve mütehayyir veya mahrum insanlar, imandan, İslam'dan istifade ediyorlar ve istikametlerini tayin ediyorlarsa, çekilen sıkıntılar hiçe inmiş demektir. Berekete dönmüş demektir. Onları hatırlamaya bile değmez. Sonra gizli düşmanlar beni zehirlediler diyor üstadımız. Bakın, bela üstüne bela. Arka arkaya sürekli mahkemeler ve hapisler. Şimdi de zehirleme hadisesi. Gizli düşmanlar beni zehirlediler. Ve Nur'un şehit kahramanı merhum Hafız Ali benim bedelime hastaneye gitti ve benim yerimde ahirete, berzah alemine seyahat eyledi. Vefat etmiş. Bizi ümitsizce ağlattırdı. Onun dönmeyişi, hapishaneden gelen vefat haberi bizi ümitsizce ağlattı. Ben bu musibetten evvel Kastamonu'nun dağında bağırarak defalarca şöyle dedim: kardeşlerim, ata et, aslana ot atmayınız. Atın yemesi için et atılmaz, et verilmez önüne. Aslanın yemesi için de onun önüne ot konulmaz. Yani her risaleyi herkese vermeyiniz ki bize taarruz edilmesin, hücum edilmesin. Yaya olarak gidilse 7 gün uzakta Hafız Ali rahmetullahi aleyh manevi bir telefonla işitiyor gibi aynı vakitte bana yazıyor ki, evet üstadım, Risale-i Nur'un bir kerametidir ki, ata et, aslana ot atmaz. Belki ata, ot, aslana et atar. Ki o aslan hocaya İhlas Risalesini verdi. 7 gün sonra mektubunu aldık, hesap ettik. Aynı zamanda ben dağda bağırırken, o da garip sözleri mektubunda yazıyormuş, aynı sözleri. İşte Risale-i Nur'un böyle manevi bir kahramanının hastanede vefatı ve gizli münafıkların desiselerle bizi cezalandırmaya çalışmaları ve benim zehirli hastalığımı bahane ederek beni de resmi emirle hastaneye yatırma endişesi bizi sıkarken birden inayeti ilahiye imdada geldi. Bakınız, Hafız Ali hastaneye kaldırıldı ve belki ölümcül olmayan hastalığı orada ne olduysa oldu, vefat haberine dönüştü. Muhtemelen üstadımızın hastaneye kaldırılması, orada bir takım münafıkların devreye girerek, üstadımızı zehirleyerek öldürme maksadına dönüşebilir. Onun için üstadımız resmi emirle hastaneye yatırma konusunda endişe duyuyor. Hastaneye gitmek istemiyor. Öyle bir zaman işte. Zehirlendiği halde oraya gitmek istemiyor. Birden inayeti ilahiye imdada geldi. Mübarek kardeşlerimin halis dualarıyla zehirin tehlikesi geçmiş ve o merhum şehidin kuvvetli emarelerle kabrinde nurlarla meşgul olması ve sual meleklerine nurlar ile cevap vermesi ve onun bedeline ve onun sisteminde nurlara çalışacak Denizli kahramanı Hasan Feyzi rahmetullahi aleyh ve arkadaşlarının perde altında gizlice ama etkili bir şekilde hizmet etmeleri ve hapishanedeki mahpusların birden nurlarla ıslah olduklarını görüp düşmanlarımızın da bizi hapisten çıkmamıza taraftar olmaları ve nur şakirtleri o sıkıntılı hapishaneyi Ashab-ı Kehf'in mağaralarına ve eski zaman ehli riyazatinin çilehanelerine çevirmeleri ve hapishanede tam bir huzur içinde nurların neşrine ve yazmaya çalışmaları inayeti Rabbaniye'nin imdadımıza yetiştiğini ispat etti. Evet, değerli dinleyiciler, bakın hapishane üstadımız için bir anlamıyla bir mektep, bir okul. Hapishaneye, hani mahkumların ifadesiyle söylersek, kader kurbanı olarak oraya düşenlerin, oraya girenlerin, birer öğrenciye dönüşüp, hapishaneye girmiş olan Üstad Bediüzzaman'dan ve talebelerinden iman dersi almaları, orayı Medrese-i Yusufiye'ye çeviriyor. İkinci manası hapishanenin, Ashab-ı Kehf'in mağarasına benzemesi. Ashab-ı Kehf, zamanın zalim hükümdarına, inançsız hükümdarına karşı çıkmış, 5-10 insandır. Muhtemelen 8 kişidir, 8 delikanlıdır. O 8 delikanlı, küfre girmemiş, şirki kabul etmemiş, Allah'tan başka hiçbir şeye ibadet etmeyi, iman etmeyi kabul etmemiş ve bunun mukabilinde şehri terk edip mağaraya sığınmışlar. İşte nur talebeleri ve üstadımız da kendi zamanlarında çeşitli sıkıntıları yaşayarak mağaraya benzeyen hapishanelere girmişler ve hayatlarının bir kısmını oralarda geçirmişler. Ashab-ı Kehf'in delikanlılarına benziyorlar. Ve sonra malumunuz, tarikatte, tasavvufta, nefis terbiyesi için ve kalbin inkişafı için takip edilen bir metot, bir yol vardır. İnsanlar belli bir diyetle, riyazat deniyor eski adıyla, bir diyet, yani yeme içme diyeti uygulayarak, bir ibadet programı uygulayarak, çilehanelere girerler ve insanlardan uzak, gözlerden uzak, hatta yer altında bir odada, iki odada hayatlarını geçirir, ibadetle, evrad-u ezkarla vakit geçirirler. Ve nefislerini terbiye eder, kalplerinin inkişafına hizmet ederler. İşte üstadımız ve talebeleri, onun talebeleri de hapishaneleri çilehanelere çevirmişler. Hapishanede tam bir huzur içinde nurların neşrine ve yazmaya çalışmaları inayeti Rabbaniye'nin imdadımıza yetiştiğini ispat etti diyor üstadımız. Hem kalbime geldi ki, madem İmam-ı Azam gibi büyük müçtehitler hapislere girmişler ve İmam-ı Ahmet bin Hanbel gibi en büyük bir mücahide, Kur'an'ın bir tek meselesi için hapiste pek çok acı çektirilmiş. O da hiç şikayetçi olmadan büyük bir sabırla sebat edip o meselelerde susmamış. Ve pek çok imamlara ve allamelere sizden çok fazla işkence edildiği halde onlar da büyük sabır göstermişler. hallerine şükretmiş ve sarsılmamışlar. Davalarından, hizmetlerinden vazgeçmemiş, geri adım atmamışlar. Elbette sizler, Kur'an'ın birçok hakikatleri için çalışıyorsunuz. Çok büyük sevaplar aldığınız ve çok kazançlı çıktığınız halde, pek az zahmet çektiğinize binler teşekkür etmek borcunuzdur. Böyle de düşünmek lazım. Çok ehli iman, çok insan şehit olmuş, sıkıntılar çekmiş bu yolda. Şimdi şu zulümlerin içinde kendini gösteren inayeti Rabbaniye'yi, evet insanların yaptıkları zulümler içinde Allah'ın yardımını kısaca beyan edeceğim, göstereceğim. Ben 20 yaşımdayken derdim ki, eski zamanda dünyayı terk ederek mağaralara çekilen bazı zatlar gibi, yaşlandığım zaman ben de bir mağaraya, bir dağa çekilip insanlardan uzakta yaşayacağım. Hem Birinci Dünya Savaşı'nda Kuzeydoğu'daki esaretimde karar vermiştim ki, bundan sonra ömrümü mağaralarda geçireceğim. Siyasetten ve insanlardan uzaklaşacağım, sıyrılacağım. Artık karışmak yeter derken, hem Allah'ın yardımı hem kaderin adaleti tecelli etti. Benim kararımdan ve arzumdan daha hayırlı bir şekilde ihtiyarlığıma merhameten, o çekilmeyi düşündüğüm mağaraları, hapishanelere ve inzivalara ve yalnızlık içinde çilehanelere ve kimseyle görüştürülmediğim evlere çevirdi. Benim maksadımı, benim niyetimi o şekilde gerçekleştirdi kaderi ilahi. Ehli riyazat, yani belli bir diyet ile ve belli bir ibadet programı ile inzivaya çekilenler, mağaralara, dağlara veya çilehanelere inzivaya çekilenlerin dağdaki mağaralarından çok daha bereketli olan Yusufiye medreselerini, hapishaneleri ihsan etti. Vaktimizi zayi etmemek için yalnız yaşadığımız tecridhaneleri verdi. Yani hapishane içinde bazen mahkumlarla da beraber bırakmayıp tek odalarda hapsetmişler. Ama üstadımız onun da bir hayır, bir bereket vesilesi olduğunu ifade ediyor. Hem mağarada ibadet etmenin uhrevi faydalarını, hem imana ve Kur'an'a mücahidane hizmet etmenin sevabını beraber verdi. Hatta ben azmetmiştim ki arkadaşlarımın beraatlerinden sonra bir suç gösterip hapiste kalacağım. Hüsrev ve Feyzi gibi yalnız yaşayan talebelerim benim yanımda kalsın. Yani bir aile hayatı olmayanlar benimle beraber kalsın. Ve bir bahaneyle insanlarla görüşmemek ve vaktimi lüzumsuz sohbetlerle ve kendimi yalnız, yani hizmetimi beğendirme ve kabul ettirme gayretiyle geçirmemek için hapishanenin kimsesiz bir koğuşunda bulunacağım. Fakat kaderi ilahi ve kısmetimiz bizi başka çilehaneye sevk etti. Estaizu billah, asa en tekrahu şey'en ve huve hayrun lekum. El hayru fî mehtârahullah. Siz bazen bir şeyi çirkin görür, kerih görürsünüz ama o sizin için daha hayırlıdır. Ve hayır Allah'ın ihtiyar ettiği, Allah'ın sizin için takdir ettiğindedir sırrıyla, ihtiyarlığıma merhameten ve hizmeti imaniyede daha çok çalıştırmak için ihtiyar ve kudretimizin, kendi seçimimizin dışında bu üçüncü medrese-i Yusufiye'de bize vazife verildi. Hizmet vazifesi verildi. Değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz. Haftaya aynı saatte buluşmak üzere. İyi günler.